Kompestacja. Środa, 1 czerwca dzisiaj. Witam Was niezwykle serdecznie, 21.01, Marcin Hugo Kosiński tutaj, ale w drugoplanowej roli zamiast Kamila Cebulskiego dzisiaj. Zapraszam Was na program Jana Fiora pod tytułem Wszystko Mówiący Jan Fior zaprasza i dzisiaj będzie taki program w Dzień Dziecka, więc nie wiem, może Janek będzie dzisiaj mówił jak do dzieci do Was, szczególnie, że będzie mówił dzisiaj m.in. o frankach szwajcarskich, ale najpierw powie na pewno o tym, co go wkurzyło w ostatni weekend. Cześć Janku. Cześć, witam. Więc tak, najpierw, potem będziemy mówić o frankach, a teraz o Juskach pogadamy. No. A to jeszcze powiem, to jeszcze drogą takiego wstępu powiem, jako tutaj techniczny, że można się tutaj zalogować na naszego czata, ponieważ bardzo mało osób w tej chwili jeszcze tam jest, więc zapraszamy wszystkich na naszą stronę chatkontestacja.com, tam możecie sobie pogadać z innymi osobami, które również pojawiły się dzisiaj online na audycji, czyli tacy ludzie, którzy słuchają na żywo. Jeżeli słuchasz tego pliku już później, no to już się tam nie pojawiaj, bo tam nikogo nie dostaniesz, ale na czatach zawsze jest tak miło w grupie pogadać, a zawsze podczas audycji jest aktywny nasz numer telefonu 222-195-321 oraz Skype kontestacja.com. Również można dzwonić i nawet trzeba dzwonić z komentarzami i z pytaniami, ponieważ jest to niepowtarzalna szansa, szczególnie w czasie środowych audycji, żeby się dowiedzieć czegoś od fachowca w swojej branży. I dzisiaj myślę, że będzie niejedna rada tutaj powiedziana na tej antenie. Janku, oddaję Ci głos. Dziękuję. No właśnie Kamil robi karierę, bo ktoś musi robić karierę, prawda? A my tę czarną robotę wykonujemy. Powieramy Ci, Kamil, nie wiem, czy w trakcie robienia kariery jest możliwość posłuchania kontestacji, ale być może odsłucha później. Słuchajcie, więc tak. Co prawda już minęły 3 dni od wyjazdu naszego czcigodnego, dostojnego gościa, jakim był prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama. I już mi trochę przeszło, ale szkoda, że nie miałem audycji w niedzielę albo w poniedziałek rano na przykład. Bo po prostu mnie te Juski mnie tak wkurzyły, że wiecie, to, słuchajcie, faceci są, ci, tak mówię o tej całej elicie, tej klasa polityczna, jak to się mówi. I ta klasa polityczna nic nie robi, tylko cały czas siedzi w tej polityce. Wiadomo, że to przecież w końcu jest polityka i międzynarodowa. Ani me, ani be, w żadnym języku. No to też mnie zaskoczyło. To moja mama, starsza kobieta, prosta kobieta bez wykształcenia, zna więcej angielskiego niż prezydent i premier Polski. No przecież to jest po prostu skandaliczna historia. Co oni, jaką oni tu wiochę odegrali ci nasi, nasze elity? Przecież tak, gaz łupkowy, najważniejsze tematy tej wizyty był gaz łupkowy, spotkanie z Napieralskim i z prezesem Kaczyńskim, lotniska polowe dla samolotów amerykańskich i żeby trochę tych żołnierzy w Polsce było. Ja nie wiem, czy oni się czegoś boją, ci nasi przywódcy, że tych żołnierzy amerykańskich chcą, ale żołnierze amerykańscy nie są tacy dobrzy. Tam ich ci talibowie rozwalają jak chcą, prawda? Także to nie jest tak, to nie jest jakaś taka armia wzorcowa. Oczywiście są świetnie wyposażeni, ale zresztą po co nam ci żołnierze? Ani słowa nie było o tym, że Polsce są jacyś młodzi ludzie, że ci ludzie znają się na informatyce, że mamy naprawdę wybitnych fachowców, pasjonatów. Przecież ja rozmawiam z tymi młodymi ludźmi i na całym świecie rozmawiam z ludźmi. Takiego zainteresowania, takiej masie zaangażowania właśnie w nową technologię, biotechnologię, w informatykę. Poza tym jeszcze artyści jacyś, wiesz, piszą, grają, coś komponują. Nic. Biocha. Pokazali biochę. Ja się tylko dziwię, że jeszcze nie pokazali nam, nie pokazali temu Obamie, że my zbieramy grzyby, bo my jesteśmy też krajem, który dużo grzybów tutaj się zbiera. No i że bociany hodujemy. Słuchaj, a ty jakbyś był na miejscu, nie wiem, prezydenta, to o czym ty byś gadał z takim Obamą? Ja bym z Obamą zagrał w Cymbergaja, już by to byłoby lepsze. O czym ja bym rozmawiał z Obamą? No. Powiedziałbym mu Obamie, zapytałbym się Obamy, ja bym się go zapytał, no przecież wygrał pan wybory, obiecując, że skończy wojnę, a nie kończy pan. Jak pan sobie z tym radzi? No na przykład bym się go o coś takiego zapytał. No, powiedział tak samo jak wszyscy inni politycy, którzy nie spełniają swoich obietnic. No ale on mówił, że on jest change. On mówił, że on właśnie I will change. I no i co zmieni? No to przepraszam bardzo, to po jasną cholerę są nam ci politycy. Przecież oni nam robią nie dość. No Obama też nie jest jakimś orłem. To jest taki socjalizujący facet, który tam się umiał do tego establishmentu dostosować. Jest dość atrakcyjny ze względu na to, że pochodzi no, z grupy etnicznej, która nie cieszyła się, w zasadzie w dalszym ciągu nie cieszy się jakimś większym prestiżem w kraju, w którym został wybrany. I to mi się właściwie podobało. Natomiast no czym on się różni od Busha? No też nic, to są tacy sami, ci wszyscy ludzie, zwróćcie uwagę, ci wszyscy ludzie, to tak, tylko polityka, żadnych zawodów, żadnej normalnej pracy, nic, on przecież też nie przepracował 5 minut w normalnej robocie, tak jak i nasi ludzie. Przecież taki facet, ja nie wiem, jeżeli ktoś chce zostać prezydentem, marzy o tym, bo przecież oni marzą o tym, żeby zostać premierem, prezydentem, żeby zostać kimś, żeby się nie nauczył języka angielskiego, który jest w tej chwili łaciną świata, no dajcie spokój. W ogóle, zresztą w Polsce jest w ogóle, znaczy może nie w Polsce, ale z Polakami jest jakieś zahamowanie językowe, bo w Stanach Zjednoczonych też naprawdę i mądrzy ludzie, i inżynierowie, ja znałem dwóch takich inżynierów, niezależnie, którzy jeden mieszkał 20 lat w Stanach, drugi 25, i ani my nie mówili po angielsku. Jak kiedyś ktoś mi powiedział, how are you, jednemu z nich, tak, z towarzystwem, którym byliśmy, no to się tak zaczerwienił, myślałem, że tam zemdleje. Więc to są... To po prostu jest... A wiecie, kto się uczy? Uczą się górarki, takie na przykład dziewczyny gdzieś tam z Wróblówki czy z Długopola przyjeżdżały i widzą, że tam gdzie w Ameryce, no jak się nie dogada, to się będzie nikim. A one chcą być kimś i się dogadują, a tutaj ci nic, no. No jak tak można? To ja się bardzo cieszę. Właściwie bardzo, bardzo szanuję Wałęsę i Walcerowicza, że się, tak powiem, nie podłączyli do tego chóru. No przecież dajcie spokój, że przyjeżdża prezydent amerykański, no wiadomo, Ameryka jest tam w kryzysie, ale daj Boże zdrowia, żeby cały świat był w takim kryzysie. Jest tam to parcie, prawda, na innowacje. Jest to kraj, w którym każdy chce zrobić coś niezwykłego, chce się wybić. Jest kraj bardzo takiej kultury konkurencyjnej, takiego, ale nie tego wyścigu szczurów, o którym się tutaj mówi, bo wyścig szczurów to właśnie polega tylko na tym, żeby się przypiąć do jakiegoś polityka i żeby załatwił sojusz publiczno-prywatny, czy jak to się tam nazywa. A tam rzeczywiście ci ludzie, no każdy chce być kimś i rozmawiasz z takim i on mówi, słuchaj, ja się cholera, tak z Witkowiczem kiedyś poznaliśmy takich facetów, którzy mówią, że oni byli z Midwestu, gdzieś tam z Ohio. I mówią, że się denerwują, ponieważ jak oni się kładą spać, to jeszcze w Kalifornii, to oni 3 godziny, bo tam jest 3 godziny różnych czasów, to ci w 3 godziny jeszcze w Kalifornii zasuwają i jak oni tak uzbierają przez rok, dwa, po te 3 godziny dziennie, to ich po prostu prześcigną. I tutaj też jest taka atmosfera, zwłaszcza wśród naszych słuchaczy, wielu. No, to prawda. Ale tego to się nie przebiło. Nie przebiło się, że mamy fajną młodzież, tylko mamy górników, wiochę, bociany, grzyby i mamy takie pola, łąki, na których mogą te samoloty lądować i oni proszą, żeby no to oni na tych łąkach tam coś wybudują, no. No dajcie spokój, no jak można w ogóle tak przedstawiać taki kraj? Żadnego luzu, nic. To już tam porównywali, że tam gdzieś ten Cameron to nie wiem, ping-ponga grać, no to tu Zuckerberga by zagrali, albo piłkę nożną by zagrali, przecież Tusk i ta cała marszałek Schetyna, to oni podobno grają w piłkę na okrągło. No to wzięliby, zrobiliby jakiś mecz tam, prawda, nie, Amerykanie kontra Polacy, wzięli Secret Service u kogoś, to byłoby fajne, to byłoby coś. Słuchaj, co powiesz na temat zamykania centrum miasta, stolicy, na 3 dni praktycznie, w momencie, kiedy pojawia się jakiś przywódca, powiedzmy, kraju zachodniego, czy w Stanach jest tak samo, że jak przyjeżdża jakiś, nie wiem, inny prezydent, król, czy inny sułtan, to zamyka się, ja wiem, Waszyngton tam w centrum na 3 dni? Ale skąd to? Tylko na czas przejazdu tam szybko, pach, zamykają, pozmieniają kierunki ruchu, żeby ich tacy terroryści nie ostrzelali i szybko przejadą i jadą tam sobie, gdzie jakieś mają prywatne te swoje pałacyki i jedzą kolacyjki, prawda? I tam się uśmiechają do siebie, robią sobie łapkę i misia. Ale to nie ma czegoś takiego, żeby zamknęli miasto. No, ja pamiętam kiedyś, zresztą miałem taką historię, że co prawda mało co mnie nie zastrzelili, no bo, ale przedarłem się przez Spaler, jak przyjechał Bush, George Bush, a ojciec, na swoją, to była jego druga kampania do drugiej kadencji, którą przegrał z Clintonem, to było takie spotkanie z Polonią. Akurat wtedy to był wrzesień i we wrześniu się odbywa w Chicago taki festiwal, nazywa się Taste of Polonia, więc tam Polacy jakby no, prezentują swoją kuchnię i te poleczki różne takie. To też taka wiocha, no ale to już to ma jakby troszkę inny wymiar, bo to są ludzie, ci ludzie, którzy to prezentują, to są już tam dwa pokolenia albo trzy pokolenia w Ameryce, to oni gdzieś tam, to samą wartością jest to, że oni pamiętają, że są golapki, pączki, jakieś tam paczki, bo oni to paczki, jak widzą paczki do Polski, były takie firmy, gdzie wysyłają paczki do Polski, to oni myśleli, przychodzili po pączki, to myśleli, że to są pączki. No w każdym razie i przyjechał Bush na ten Taste of Polonia, żeby się spotkać z Polonią, no bo to jednak jest podobno siła, no żadna siła, bo Polacy głosują zawsze przeciwko sobie, to znaczy strzelające w stopy najczęściej. Już zdaje się to mówiłem, że kiedyś taka Polka Pucińska, Aurelia Pucińska, młoda, no, stosunkowo młoda polityczka i taka odważna, ostra dosyć, to najmniej głosów dostawała tam w tych polskich rejonach, a najwięcej z murzyńskich. No, tacy jesteśmy. W każdym razie przyjechał Bush, no i było tam jakąś pogadankę, miał coś opowiedział i potem ja tam miałem na takiej trybunie, byłem prasowej, no, skończyło się, to ja wychodzę z tej trybuny prasowej i idę tam w kierunku, gdzie Bush wsiada do samochodu, do limuzyny z Basią żoną. No i wszedłem tam i oni wsiedli, ja sobie pomachałem do nich podczas tej limuzyny i w pewnym momencie mnie, jak już oni odjechali, dalej żeśmy sobie tam machali, no to zobaczyłem, że na dachach kilku okolicznych budynków stoją snajperzy i celują we mnie. No się okazało, że ja tam nie powinienem przejść. No więc Tomasz, wiesz, być może, że tam jakiegoś tego serwisa aresztowali za to, że mnie przepuścił, ale ja powiedziałem mu, że mogę przejść, bo jestem z pracy. No to myślę, że jak mówię, że jestem z pracy, no to a ja byłem z pracy, tylko nie z tej, bo tam była taka specjalna praca, która towarzyszyła prezydentowi się kampanii, taki autobus prasowy i oni mieli jakieś tam super te przepustki, a ja nie miałem takiej przepustki, więc w zasadzie nie miałem tytułu, żeby tam być. Ale to nic się nie działo, no tam troszeczkę jakby no, paru dziesięciu tych Secret Service'ów przyjechało, wcześniej poustawiali, zrobili trybunę, no wszystko to było to może 5 minut czy 10, 15 minut przed przyjazdem prezydenta i 10 minut po przyjeździe prezydenta już nikt właściwie nie było śladu, chyba gdyby mnie zastrzelili, no to może ciało by jeszcze leżało, prawda, że był tutaj prezydent kraju w ramach swojej kampanii. No a tutaj zamknęli miasto, a to zresztą to jest bardzo charakterystyczne, bo tak, jak zwykły mamy policję, teraz jest policja, kiedyś była milicja obywatelska, ale to też żadnej różnicy nie było. Policja jest też niby obywatelska, my płacimy za tę policję i ta policja działa w zasadzie tylko dla tych, którzy nią, no, dla polityków. Policja chroni naprawdę tylko tych gości, którzy są u władzy. Bo jak normalny obywatel potrzebuje policji, no przecież nieraz jadę. Teraz jechałem w niedzielę. W niedzielę jechałem przez takie skrzyżowanie, gdzie jest remont. Gdzie odbywa się remont. Przerabiają tam jakąś rampę budują. No i słuchajcie, i zacięły się światła. I ci, którzy tam, gdzie ja byłem dojazdowo, było cały czas czerwone, a pod kątem prostym przejeżdżali sobie luzem, prawda, blokując wjazd na to rondo. I ja zadzwoniłem nawet na policję. Oni mówią, my wiemy. No wiedzą, ale nikt tam nie przyjechał. Żaden policja nie przyjedzie, żeby rozładować. Dla nas policja jest tylko z radarami. Dla nas policja jest tylko, wpada w tych kominiarkach, prawda, do faceta, że ma tam jakiś jako jakąś witrynę internetową, która się komuś nie podoba. No, dajcie spokój. No. A przecież to ta policja nam służy. I ja rozmawiam z policjantami i mówię, to wy, a dlaczego wy nie daliście mandatu na przykład tutaj temu facetowi, bo tam kiedyś mnie złapali, że ja przekroczyłem prędkość. Więc ja się zwróciłem z policjantem, pokazałem mu, że znak ograniczenia prędkości jest równolegle do kierunku jazdy, a nie prostopadle, żeby go ktoś zobaczył. No więc on tam machnął ręką i puścił mnie. Ale ja mówię, a dlaczego ty nie pójdziesz teraz tam do gminy i nie powiesz i nie ukażesz ich mandatem za to? A on mówi, to tego się nie praktykuje. To oni praktykują tylko katowanie obywateli. Więc to jest taka policja, która nam właściwie dokucza. I całe te siły porządkowe, które mają nam służyć, to w zasadzie one są tylko od karania. I potem wychodzi taki policjant, mówi, że tam facet jechał 24 km na godzinę i coś tam, wiesz, rozbił, to mówią, że jechał za szybko. Albo mówią, że zawsze jest jakiś powód, jakaś wina ze strony naszej, ze strony obywateli. Nigdy nie ma tak, żeby policja stanęła po naszej stronie. A nawet jak już jest ta wina, no to się wstanie tak jeden, drugi mówi, grozi mu od 8 do 15 lat więzienia. Facet tam, nie wiem, rozbił jakiś słup po pijanemu, zamiast żeby mu kazać zamontować ten słup, jeszcze mu dowalić jakąś karę grzywny za inne niedogodności, bo ileś tam tysięcy, kiedyś było tak, że 3 godziny jechałem, ponieważ koło Radomska na tej trasie katowickiej jakiś facet podobno pod wpływem alkoholu wjechał i rozwalił słup i ten słup tak spadł, że no troszeczkę jakby zasłaniał jezdnię. W związku z tym utworzył się 25-kilometrowy korek, bo policja tam mierzyła. Oni są naukowcami, robią prace naukowe, robią doktorskie jakieś przy tych wypadkach. Tam się nic nie stało. Wzięłoby 2 policjantów albo nawet kierowców. Wzięliby, podnieśli ten słup, odsunęli go w stronę rowu i dalej by ludzie jechali. A tego pijanego to po prostu wziąć i walnąć mu taką grzywnę, żeby się nie pozbierał za ten słup, za te wszystkie niedogodności. To oni to jeszcze mówią, że od 2 do 5 lat będzie więzienia. A więzienia są przepełnione, bandytów się wypuszcza. No przecież to jest w ogóle jakaś paranoja. Ja nie wiem, czy ci ludzie nie myślą, czy oni po prostu, czy to właśnie ma być ten system, w którym ta demokracja, że się ludzi trzyma za pysk. A to wiesz, co mi się skojarzyło? To mi się skojarzyła taka rzecz, która się, no może nie jest powszechna, ale nie jest też rzadka w Polsce, że ktoś się rzuca pod pociąg i jak się rzuci już pod pociąg skutecznie, to wtedy ten pociąg musi się zatrzymać i wszystkie inne na tym torze również pociągi muszą się zatrzymać, bo nikt nie może przejechać, dopóki nie przyjedzie nie tylko policjant, ale dopóki nie przyjedzie prokurator, który akurat tam ma jakieś rozprawy, gdzieś tam za kilka godzin dopiero przyjedzie, za 6 godzin na przykład. I on musi przyjechać i spisać to wszystko. A jeszcze przecież trzeba doniesienie do prokuratora zrobić. Więc trzeba, jeszcze musi się znaleźć ktoś, kto doniesienie do prokuratora złoży. No tak, no to może nawet i 2 dni tak. Nie, no to jest po prostu coś nie do pomyślenia. Ja miałem takie jakieś 2 stłuczki w Ameryce. To wygląda to w ten sposób, że tam się wymieniamy tymi kartami, wizytówkami, gdzie kto ma ubezpieczenie i przychodzi już firma ubezpieczeniowa się tym zajmuje, a nie policja. I nikt nikogo nie blokuje, chyba że jest ofiara śmiertelna albo jakaś tam, jeżeli są ofiary w ludziach, to znaczy w tym sensie, że albo zabici, albo ciężko ranni. No to wtedy rzeczywiście przyjeżdża szybko karetka, zabiera tych wszystkich, szybko szlauchem to umyją i dalej ruch się odbywa. No przecież nie może być tak, że 300 tysięcy ludzi cierpi z powodu tego, że jakiś jeden idiota zwalił lampę. No, tak jest. No straszna. No wiocha, słuchajcie, jest naprawdę jesteśmy i to, bo to, ale to wszystko jakoś się bierze. No, słuchajcie, patrzcie. Przecież ten nasz prezydent poprzedni to był profesorem uniwersytetu. Ten obecny też jakimś naukowcem był. No to ja rozumiem, że to historycy, czy to jacyś prawnicy. Nie znają, nie potrzebują angielskiego. Ale łacinę znają, prawda? A łacinę, jak się ktoś zna łacinę, to się nauczy angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego błyskawicznie. Bo to są języki na tym, na łacinie oparte. No to, żeby facet, który zna rzekomo łacinę, a jeżeli nie zna łaciny, no to przepraszam bardzo, jak ktoś zostaje profesorem nauk humanistycznych, nie znając łaciny? Historykiem czy prawnikiem? Przecież prawo jest oparte na prawie rzymskim. Historia to też cała metodologia, to wszystko Herodot i jacyś tam inni goście sprzed 2-3 tysięcy lat. I oni głównie po grecku albo po łacinie pisali. Przecież ja byłem teraz, jak wiecie, w Kolumbii, prawda, 2 tygodnie temu, i tam poznałem, sperałem śladami takiego wybitnego myśliciela kolumbijskiego, który się nazywa Nicolás Gómez Dávila. I Nicolás Gómez Dávila najpierw się nauczył greki i łaciny. No oczywiście, jak miał między 6 a 8 rokiem życia. Nasi się nie nauczyli, a on się nauczył greki, łaciny, potem się nauczył jeszcze francuskiego, angielskiego, po francusku mówił tak jak Francuzi, po angielsku mówił tak jak Anglicy, po hiszpańsku, bo był z Kolumbii, latynos. I jeszcze się nauczył potem, bo potrzebował troszkę poczytać Kierkegaarda, to się nauczył po duńsku, a jeszcze pewnie jakby chciał się zapoznać bliżej z, jak on tam się nazywał, Miłosza, pewnie i polskiego by się nauczył. A on nie był filologiem, to był facet, który chciał czegoś się dowiedzieć, mieć jasny pogląd na to, co go otacza, wyciągać jasne, prawidłowe wnioski, jak mogą ci ludzie funkcjonować. Ja sobie nie wyobrażam, jak można dzisiaj funkcjonować, nie znając języka angielskiego. Ja nie mówię, ja też znam słabo ten język. Wiele mi brakuje, nie umiem takich różnych tam o dupie maryny, nie umiem opowiadać, nie umiem rozmawiać, umiem rozmawiać tylko o sprawach jakichś tam konkretnych. Ale wszystko jedno, ale to tym bardziej jest. Niech oni się nauczą tylko rozmawiać. Jest Sikorski. Jeden Radek Sikorski. No ale ja myślałem, że jak Sikorski kandydował na prezydenta, że to jego wybiorą. Nie, wybrali takiego, który właśnie jest zaprzeczeniem. A Sikorski, nowoczesny, tu światowy gość, wybrać takiego. Niech by nas trochę do tego świata podciągnął. Mhm. Nie, to oni wiochę i idziemy wiochę i XVI wiek i szlachta i szabelka i zaczynają mi to pióro pusze, czy jak to się mówi. Ja parę dni temu słuchałem wywiadu z Piotrem Najsztubem, znanym dziennikarzem, kreatorem wielu trendów tam polityczno-społecznych w Polsce, powiedzmy, który właśnie w tym wywiadzie się szczycił tym, że on zna tylko język polski, wobec tego on rozmawia tylko i wyłącznie z Polakami i on ma tylko i wyłącznie polski punkt widzenia i właściwie z innymi nie rozmawia, bo ich nie rozumie. I to traktował jako swoją jakąś zaletę i coś, czym się odróżnia, im plus. No comment. Powiem po polsku. No comment. Okay. No wiesz, jeżeli to jest facet, który jest tak zwanym intelektualistą. Ale nie wiem, czytaliście Intelektualiści Mądrzy i Niemądrzy? Sowella? Jeszcze nie całego. No to przeczytajcie. Piękna książka. I mądra. To prawda. I Sowell jest skromnym, pokornym człowiekiem. Pokornym, tak powiem, sługą nauki, szukającym prawdy. Tam się dużo prawdy dowiecie. No to taka jest większość. No to prawda, na Zachodzie to już jest taki standard, że tam nie ma szans, żeby ktoś nie znał drugiego języka, chyba że jest Francuzem, bo Francuzi nie zna. Oni też są dumni. No ale Francja to przynajmniej masz czego być dumna. A my to czego mamy być dumni? Mamy te powody do dumy właśnie, żeby teraz pokazywać, że wziąć tego Obamę, żeby ułatwił jakąś tam wymianę, żeby jakieś stypendia, coś takiego, to nawet się Amerykanom, nie nawet, to głównie się Amerykanom przyda. Bo cóż oni ci informatycy w Polsce zrobią? Nawet tego mu nie sprzedali, takiego pomysłu, żeby w Polsce, w Ameryce jest 2000 profesorów Uniwersytetu Polaków, nie tam Polak polskiego pochodzenia, Polaków. Może teraz jest więcej albo mniej, nie wiem. Ja mówię dane przed 10 lat, kiedy tam jeszcze byłem. A tysiące, to już jest coś, to nie są jakieś buraki, prawda? Ale buraki zostały, a tamci wyjechali. No. I teraz żeby mieć ten kontakt ze światem, żeby coś się zainteresować. No. Nic nie sprzedali, tak zmarnowana wizyta, taka po prostu, taka nuda, beznadzieja i naprawdę żenada. Ja byłem zażenowany. Jak ten profesor jeszcze tam mówi, jeszcze sobie przypomniał, a jeszcze mamy tu lotnisko polowe, tam mówi. Agencje towarzyskie. Ja myślę, że już agencja towarzyska to byłaby lepsza. Ja pamiętam, kiedyś prosiłem do Polski, tak, byłem współzapraszającym do Polski, takiego kardiochirurga z południowej Afryki, brat tego, to był Christian Barnard, to był ten, który pierwszy przeszczepił serce Szkańskiemu, z RPA, jego brat, jak go tak. Barbarze, że mi wyleciało. Mariusz Barba. Mariusz żyjesz. Krystian nie żyje. Mariusz, jakbym 2 lata temu w RPA, to rozmawiałem z nim, nie spotkaliśmy się ze staruszem. Ale jak Mariusz Barba przyjechał do Polski, no to tutaj się, prawda, dwoili, troili, co tu z nim zrobić, jak mu te Polskę pokazać. Więc no oczywiście on przyjechał tutaj jako kardiochirurg, prawda, z zespołem takim, taką całą paczką operatorów, to znaczy jeden tam był od sztucznego płuca serca, drugi anestezjolog, trzeci asystent, czwarty, to czterech albo pięciu ich było, już nie pamiętam. Chyba czterech. No w każdym razie przyjechać tutaj operować dzieci, pokazywać polskim chirurgom, kardiochirurgom, jak się operuje malutkie dzieci, niemowlęta. No i oczywiście tamci ich wzięli, no niby to jakieś tam towarzystwo zaprosili na jakąś tam kolację, nudną, dla których się tylko mówiło o tej kardiochirurgii, a zresztą różnica poziomów między tym, co reprezentował zespół Barnardo, a tym, co u nas było, no to jeszcze to było dość jeszcze duża ta różnica była, chociaż oni rzeczywiście polscy kardiochirurdzy, wtedy profesor Moll był takim liderem, pionierem. Więc to rzeczywiście umiejętnościami dorównywali, ale nie mieli żadnych sprzętu, nic nie było. No to mówimy o 82 rok. Pierwszy albo drugi. Pierwszy, a potem jeszcze drugi. No w każdym razie stan wojenny. Ponuro. Widzę, że oni nie są zachwyceni. Poza tym tam jeszcze jakiś mieli wpadkę. Dziecko umarło po operacji. Bardzo przygnębiące. I pomyślałem, że mówię, panowie, idziemy do sali kongresowej na stripy. Wziąłem ich na stripy. Oczywiście ta cała elita kardiochirurgiczna popatrzyła na mnie jak na kretyna, no ale słowo się rzekło i wziąłem ich. Oni o niczym do tej pory, jak teraz z nim 2 czy 3 lata temu rozmawiałem, to on o niczym nie pamięta, tylko o tym, że w Polsce był na striptease pierwszy raz w życiu. Wszyscy oni byli pierwszy raz w życiu na striptease. I podobała im się ta taka szemrana kultura w sali kongresowej, te cinkciarze, prawda, dziewczynki nie najcięższych obyczajów, no i oczywiście te striptizerki. Byli, to było dla nich przeżycie. Coś takiego zrobić. Tu się żyje. No, a tam, to, tam nuda. No tak. A tutaj zrobili nudę i no i proszę, żeby chociaż kilkunastu amerykańskich żołnierzy przyjechało. No ale ci żołnierze przyjadą, to jak ktoś słucha, to może ich na skrypty zdjąć. Albo na rurę, bo teraz rura jest, nie? No, ale może żołnierze to sobie sami pójdą. Dobra, rura. Oj, nagadałem się troszeczkę, ale muszę wam powiedzieć, że byłem zażenowany. Może przesadzam? Słuchajcie, przesadzam? Zadzwońcie, powiedzcie. Przesadza czy nie przesadza? Możecie dzwonić na numer 222-195-321. To jest numer warszawski, lokalny i za taki właśnie, znaczy stacjonarny i za taki właśnie płacicie. Oraz można również użyć Skype'a do tego i wtedy wykręcacie numer, właściwie słowo, kontestacja.com i uzyskujecie ten sam efekt, czyli jesteście na antenie tutaj w audycji. 21.30, tak, połowa audycji plus minus słuchacie radia Kontestacja. Radio, które nadaje tylko i wyłącznie w internecie, które jest zarejestrowane zdecydowanie poza Polską, żeby nie podpadało pod wszystkie urzędy cenzorskie, które w Polsce się znajdują, żebyśmy nie musieli puszczać takiego procentu muzyki polskiej, żebyśmy nie musieli przeznaczać 4,5% audycji na promocję w mniejszości seksualnych i wszystkich tych innych rzeczy, z którymi są związane inne media i inne rozgłośnie, inne stacje telewizyjne. Tego tutaj nie ma. Tutaj jest wolne gadanie na tematy ważne i istotne. A jeżeli nie istotne, to zabawne przynajmniej. Ale słuchaj, jeśli chodzi o mniejszość, ja mogę się zabawić w mniejszość seksualną, możemy na ten temat porozmawiać, a to może kiedyś indziej. Tak, kiedyś indziej, to będziemy próbować. Słuchajcie, więc tak, no to co, nikt nie dzwoni, nie wiem, bo to mówią, że jak ktoś milczy, to że się zgadza, no ale wolałbym, żeby powiedział to, a może nikt nas nie słucha znowu dzisiaj. No nie, ale słucha, to ja tak, wiesz, ja tak mówię trochę kokieteryjnie, bo zawsze tam te 6 osób słucha, do 13. Potem piszą, że to wcale nie jest tak, że ja myślałem, że nikt nie słucha, jak oni słuchali. Dobrze, no. Słuchajcie, bardzo się cieszę, jeśli słuchacie Mówię też, przynajmniej chciałbym mówić trochę w waszym imieniu. O, Maciej się pojawił. Cześć, Maćku. No, witam was. Chciałem powiedzieć, że to, co powiedział pan Fior, to nie była żadna przesada. To raczej z drugiej strony była przesada, żeby, nie wiem, być nadgorliwym. Podam taki przykład z własnego życia, ponieważ wielokrotnie muszę latać pomiędzy Polską a Irlandią, to nikt inny oprócz polskich celników tak nie trzepie na lotniskach, jak to robią Polacy. To jest hamowa, to jest chamstwo. W czasach, kiedy już znieśli, niby zostało zniesione cło, to oni teraz na głowie stają, żeby pokazać, jacy to są bardzo potrzebni. I wiecie co, nie wiem, czy to opowiadałem, ale jeszcze raz opowiem. Bo to jest dla mnie jedno z najbardziej wstrząsających wydarzeń z życia tej naszej trzeciej czy czwartej już, cholera wie, RP. Więc celnik polski gdzieś tam w Przemyślu w lutym rzucił się pogoń za przemytnikiem ukraińskim, który uciekając wskoczył do rzeki. Luty, zimno. To ten celnik za nim wskoczył do rzeki i dostał jakiś tam medal za to. Ja bym temu facetowi wymierzył naprawdę, ja bym go w ogóle wyrzucił z pracy. To jest po prostu kretyn. I okazało się, że ten Ukrainiec miał 8 czy 10 kartonów papierosów zawiązanych wokół siebie. I to jest właśnie postawa tych ludzi, że oni, bo oczywiście on się rzucił nie dlatego, żeby chronić Skarb Państwa, ale Skarb Państwa go tam trzyma, żeby chronił Skarb Państwa, bo jak nie, to im zabraknie kasy, prawda, na wycieczki, na różne przyjemności, bo na to kasy nie może zabraknąć. I facet ryzykuje życie. Idiota. Jak można idiotę trzymać na takim odpowiedzialnym stanowisku? Ryzykuje życie, żeby uchronić, nie wiem, ile oni tam, 7,50 czy 20 zł na tych paru kartonach zarobili. A cóż by się takiego stało, gdyby te 20 czy nawet niech będzie 100 zł zarobiło kilku palących Polaków? Może by za te różnice, za te 100 zł, które zaoszczędzą na tych akcyzach i różnych intercyzach, żeby te pieniądze po prostu wydali na szewca albo nawet kupili sobie nową koszulę. No przecież to nie jest strata. Jak Polak nie zapłaci, cło to jest strata. Cło to jest strata. Akcyza to jest strata. Ale niezapłacenie akcyzy, niezapłacenie cła to jest zysk. To na tym zyskuje społeczeństwo. I wtedy ten rząd też zyskuje. Ponieważ społeczeństwo ma o te ileś tam złotych więcej, w związku z tym nie trzeba mu będzie dawać tych iluś tam złotych w formie pomocy społecznej i w związku z tym nie trzeba będzie zabierać komuś tych pieniędzy. No i ten ktoś w końcu jakiś się znajdzie i zainwestuje te pieniądze i stworzy miejsce pracy i dla celnika, i dla tego, który se zapali taniej. Maćku, coś jeszcze chcesz dodać? Nie, to wszystko. Zgadzam się z tym, co właśnie przed chwilą powiedział pan Fior. U nas niestety się dba o ochronę polityków i o ściąganie jak najwyższych podatków ze zwykłych obywateli, z firm, żeby przypadkiem ktoś nie miał więcej pieniędzy. Ale to jeszcze jest nie tylko to, żeby ktoś nie miał więcej. To jest jeszcze robione wszystko w celu takim, żeby zabrać tym, których się nie lubi, i dać tym, których się lubi. To jest zwykłe przekupstwo. To jest redystrybucja. Cały interwencjonizm, czyli ten system, który mamy dzisiaj w Polsce i w Unii Europejskiej, cały interwencjonizm polega na redystrybucji. To jest jego baza. Ja już tutaj kiedyś mówiłem, powiem jeszcze raz. Ponad 60% wydatków budżetowych w Polsce idzie na redystrybucję. Zabieranie jednym i dawanie drugim. Przecież można byłoby te pieniądze zostawić ludziom i sami by sobie płacili. Sami by sobie płacili rachunki. Nie musi być tak, że ja za szkołę muszę zapłacić panu ministrowi, a pan minister zapłaci dyrektorowi szkoły czy nauczycielowi. Ja sam mogę zapłacić dyrektorowi szkoły albo nauczycielowi szkoły. Niepotrzebny będzie tylko wtedy pan minister. I oni tu właśnie kombinują, jak co tu zrobić, żeby być niezbędnymi. No niestety większość narodu uważa, że to jest dobrze, że to jest za darmo wtedy. nie wiedząc, jak drogo to naprawdę kosztuje. 60% mogły podatki by być 1/3. 40% tego, co dzisiaj jest, wystarczyłoby. Słucham was dalej, pozdrawiam, cześć. Macieju, cześć, dziękujemy. Dzięki ci. No to słuchajcie, no to w takim razie, jak już żeśmy doszli do pieniędzy... Teraz ten wrażliwy temat, który wiąże tutaj właściwie większość społeczeństwa, tak? No nie wiem, cała ludzkość, cała historia ludzkości się kręci wokół dwóch tematów, prawda? Ale to na tej walucie konkretnie. Miłość i pieniądze. Miłość i pieniądze. No o miłości żeśmy już porozmawiali, teraz możemy porozmawiać o pieniądzach. No więc z pieniędzmi jest taka sytuacja. Tutaj jeden kolega mi napisał, zaraz ja tutaj to przeczytam, muszę sobie to gdzieś kliknąć, o. No tak. On mówi, że jest zrozpaczony, ponieważ 6 lat temu wziął kredyt we frankach, kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Jego rata wynosiła 1000 zł, prawie 998 zł. Później mniej więcej płacił tak, nawet mu spadła tam do 920, potem płacił nie więcej niż 1100 zł. Teraz mówi, że mu już podchodzi pod 1500 zł, co jest dla nich, dla jego rodziny jest już no, na granicy wytrzymałości i zastanawia się, co zrobić, że chciałby uciec od tych franków i przerzucić się na złotówki albo na jakąś inną walutę, co ja doradzam. Drugi też jest zaniepokojony. Ten drugi wziął 3 lata temu wziął kredyt, w 2008 roku wziął kredyt. Rata wynosiła 950 zł. W tej chwili jego rata wynosi 1500 zł. To jest no, prawie o połowę więcej. Czy powinien się przerzucić na złotówki. No i w ogóle jest coś takiego, że z jednej strony mamy, czy jakby ja posłuchałem mediów w tej kwestii i troszkę poczytałem, to wychodzi tak, że część mediów, no to histeria i już mu przepowiadają, że będzie frank po 3,50, niedługo będzie potem po 4. No a część mówi, żeby się nie martwić, dlatego że to wszystko jest wina Grecji. Co? Czemu? To Grecji. To z powodu Grecji, bo tak minister Rostowski powiedział, że u nas są trudności i że niewykluczone, że tu przyczyną jest Grecja. No i Hiszpania też, tak, prawda, mówi jeden. Otóż, bo taka teza funkcjonuje, taka prawda obiegowa funkcjonuje w tej chwili w polskich mediach, że złotówka straciła na wartości, ponieważ złotówka jest blisko euro, natomiast to się, a euro przeżywa kryzys, no bo Grecja, która jest też w euro, Grecja się wali ekonomicznie. W ten sposób. I że, ale to, żeby się tym nie martwić, ponieważ już niedługo Niemcy uratują Grecję znowu i euro się wzmocni i będzie, złotówka też się wzmocni. No więc nawet dostałem taki komunikat, w piątek, z BCC, Business Center Hub, to taki komunikat ekonomiczny, że rzeczywiście gospodarka nasza jest w dobrej sytuacji, coraz lepszej i żeby się nie martwić, że będzie jeszcze lepszej. No, ufasz im? Ja ufam, natomiast zadaję takie pytanie, no bo wiesz, może ja na przykład czegoś nie rozumiem, więc dlatego ufam, ale proszę o wyjaśnienie, ale nie dali mi wyjaśnienia. Mianowicie moje pytanie jest takie, co takiego się stało w polskiej gospodarce ostatnio, że należy być optymistą. Ja tak odpowiedzi na to pytanie nie jestem w stanie powiedzieć, no chyba, że tu chodzi o to, że Obama przyjechał. Jeżeli to chodzi o to, no to rzeczywiście to może to rzeczywiście się coś stało, ale to nie zadziała. Dlatego, że jest że to nie jest tylko aprecjacja franka szwajcarskiego, co się dzieje. Mówię to do tego, Bolo, który się pytał, czy to złotówka traci, czy frank zyskuje. No więc jedno i drugie. Frank zyskuje, ponieważ stał się walutą rezerwową w sytuacji, kiedy euro i dolar no, dość są no, takie jakby niewiarygodnymi walutami są. To znaczy, czy rządy, czy banki centralne są niewiarygodne, ponieważ... Drukują na potęgę, więc nawet jeżeli by nastąpiła jakaś zasadnicza pomoc dla Grecji i Hiszpanii, no to ta pomoc się... No skąd oni... No nie ma tych pieniędzy. Tych pieniędzy nie ma, bo wszystkie kraje Unii Europejskiej są w deficycie. W związku z tym wszystkim krajom są zadłużone. No w ogóle wszystkie kraje poza azjatyckimi są chyba zadłużone, prawie wszystkie. Poza azjatyckim, no w Europie to chyba zdaje się, no tak, nie, oczywiście, że większość, ponieważ to jest taki, to jest system Keynesa, prawda, Keynesa. A to jak jest z tą Szwajcarią w takim razie, bo skoro, to znaczy, że Szwajcaria nie drukuje pieniędzy, tak? Nie, o właśnie, dlaczego Szwajcaria się dźwiga? Teoretycznie nie powinna być taka mocna, ponieważ to jest bardzo mały kraj, gdzie tych pieniędzy nie jest tak dużo. Żeby pieniądze były, żeby frank szwajcarski stał się walutą zastępczą innych walut, które sobie nie radzą, to musiałoby być go dużo. Dlatego dolar jest taką walutą zastępczą, był przez wiele lat i jest w dalszym ciągu, ponieważ jest go dużo. Gospodarka europejska, konglomerat Unii Europejskiej jest też duży, więc euro jest dużo. No a jena już troszeczkę jest za mało, nie wystarczyło, no może tego chińskiego też jeszcze jest za mało. W związku z tym został frank szwajcarski, który no, jest go stosunkowo mało, ale Szwajcaria jednym z nielicznych krajów, w tej chwili, ja nie wiem, dwa, trzy, może Nowa Zelandia, Chile, które się rządzą w miarę tak no wolnorynkowo, bym to powiedział. W Szwajcarii jest bardzo mały rząd, wydaje mi się, że są tylko 4 albo 5 ministerstw. Nawet partia zwycięska nie obejmuje całego rządu automatycznie po zwycięstwie. Demokracja nie jest taka przez reprezentantów, tylko jak u nas, jak wszędzie, tylko jest bardziej bezpośrednia. Bezpośrednia, to znaczy poprzez na przykład referenda. I tam załóżmy, chcą kupić jak się nazywają te pociągi? Pendolino. Chcą to kupić. To jest referendum, prawda? I tam w tym referendum są i kolejarze, i inżynierowie, i gospodynie domowe, i księża, i różni ludzie, i oni się wypowiadają. I tak jest w Szwajcarii? Tak, oczywiście. Jest bardzo duży udział właśnie w demokracji. Znaczy, ale to ma dobry efekt wtedy, jak się wszyscy wypowiadają? Pewnie, że ma dobry efekt, no bo słuchaj, tak? Jeżeli ty, no wyobraź sobie, że ty wybierasz sobie adwokata, prawda? No. Który cię reprezentuje w sądzie. Mhm. Ten adwokat daje po prostu tył. Przychodzi do sądu podpity, nieogolony, nieprzygotowany. Co robisz z takim adwokatem? Zwalniasz go, prawda? Natychmiast. I bierzesz innego. Czyli możesz reprezentanta zmienić w każdej chwili. Natomiast w tej naszej demokracji reprezentanckiej my nie możemy tych ludzi zmienić. 4 lata musimy się męczyć. Nawet nieraz i przez 4 lata się nie dowiemy wszystkiego o danym człowieku. Pewnie, że to jest trochę jest niedbalstwo wyborców. Trochę niedbalstwo obywateli. Ale generalnie jest dużo trudniej poznać kogoś, a nawet jak się go pozna, to nie można go zwolnić. Bo nie ma czegoś takiego jak natychmiastowe zwolnienie reprezentanta, który sobie nie radzi. Powinni wyrzucić tych ludzi, jeżeli sobie nie radzą z czymś. Natychmiast i wymienić na innych. Nie da się. Tak te rządy demokratyczne są skonstruowane. W przypadku demokracji bezpośredniej ty nie dajesz władzy temu, kogo wybrałeś, tylko ty wybierasz jakąś decyzję. Ty podejmujesz jakąś decyzję albo głosujesz za jakąś decyzją, za jakąś sprawą, która ci się podoba albo się nie podoba. Tu głosujesz za albo przeciw. I w związku z tym jest to mniej skorumpowane, udział obywateli jest bardziej, jest żywszy, są bardziej zaangażowani, no to działa. Szwajcaria sobie znacznie lepiej radzi niż inne kraje, więc aprecjacja franka szwajcarskiego ma swoją przyczynę tak naprawdę tym, że po, z jednej strony oczywiście euro i dolar sobie nie radzą, ale z drugiej strony Szwajcaria sobie nieźle radzi. Nie dlatego, że ma, że jej waluta się dobrze zachowuje, tylko waluta się dobrze zachowuje, dlatego że Szwajcaria sobie nieźle radzi. Zróbmy małą przerwę, ponieważ mamy Pablo, który się próbował dodzwonić tutaj od początku audycji. Mamy go teraz na antenie. Cześć. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dawaj. Ja do pana Jana, tutaj czasem może nie dzwonimy, ale słuchamy, jest nas dużo, bardzo lubimy. Może audycja, kiedy pan Jan prowadzi, jest w formie bardziej takiego monologu, ale żeby się pan Jan tutaj nie przyjmował, to wszyscy słuchają i audycja jest super. No to dzwońcie, to nie będzie monologu, to będzie dialog. Ja wolę dialog. Ale no dobrze, a to jeszcze teraz do tej Szwajcarii. To też ja zasłyszałem, że w samej Szwajcarii jest większa ilość referendum przeprowadzanych w kantonach niż w całej Europie. No tak. W ciągu roku, jeżeli pojrzy wszystkie referenda, jakie są w tych kantonach, to w samej Szwajcarii Szwajcaria bije całą Europę, wszystkie kraje, jeżeli są referenda, bo praktycznie to mało kiedy słyszymy, że gdzieś jest jakieś referendum, prawda? No bo, ale to jest, przecież to jest proste, popatrzcie, jeżeli załóżmy, my głosujemy na jakąś tam partię, ta partia wygrywa, potem ta partia ustala ministrem komunikacji czy czegoś tam, ministrem kolei jakiegoś faceta, ten facet podejmuje idiotyczną decyzję, no to zanim się do tego wszystkiego dojdzie, to już minęło dużo czasu i dużo pieniędzy stracone. A tu jest inna sytuacja. Jest pomysł, rząd rzuca pomysł i nie rząd podejmuje decyzję, tylko podejmuje decyzję obywatele. Czy będziemy kupować takie pociągi, albo czy będziemy, nie wiem, sadzić lasy, albo będziemy ścinać lasy. Różne. To są decyzje, które powinny być wypadkową całego społeczeństwa. Poza tym w referendach, udział w referendach jest chętniej ci ludzie się angażują w referenda. Poza tym, jak powiedziałem, można do tych ludzi docierać. To jest bardziej moim zdaniem demokratyczne i tak to czuję, wolałbym, żeby tak było. Przepraszam, jak się wtrącę w trójkę, czyli tak powiesz, mówisz, że Szwajcaria działa trochę jak taka spółka akcyjna, tak? Czyli rząd jest zarządem, a obywatele są akcjonariuszami, którzy się zbierają na walnych tam zgromadzeniach, tak? I głosują, tak? Bardzo dobra analogia, tak. Bardzo dobra analogia, z tym, że jest nawet chyba w Szwajcarii jest lepiej, dlatego że wiesz, jak masz akcjonariuszy, to masz tam kilku, którzy mają ten pakiet kontrolny, albo przynajmniej tworzą pakiet kontrolny i oni decydują o wszystkim. A ten rozproszony akcjonariat nie ma nic do gadania. Chociaż może zaszkodzić, może wejść i coś zrobić. W przypadku naszym, my możemy pójść na spotkanie z posłem, nawrzucać mu, to jeszcze nas mogą ukarać, tam nie wiem, za obrazę, bo teraz wszyscy obrażeni są i bardzo łatwo się obrażają. Natomiast tutaj jest taka sytuacja, że właśnie każdy Szwajcar ma pakiet kontrolny w swoich rękach. I każdy ma tyle samo udziału w swojej spółce zwanej Switzerland, prawda? Czy Swiss. Więc ja nie wiem, może by się udało gdzieś u nas coś takiego zrobić, ale jak się nie udaje, te jednomandatowe okręgi wyborcze się nie udają. Tyle lat już się na ten temat huczy. I zresztą Tusk nawet obiecywał przed ostatnimi wyborami, no i jak obiecanki za zamki, no nie wiem. No tak samo jak 3x15, tak samo jak zniesienie meldunków i tam parę jeszcze rzeczy obiecywał. Jedno tylko z tym jednym... Drugą Irlandię zrobili, tak? Znaczy jeszcze nie, jeszcze już prawie bankrutują. Się zrobi, natomiast zrobili drugą, znaczy robią, to okienko jedno zrobili. Jest jedno okienko teraz na całą Polskę i tam się można zarejestrować. Ale mi się wydaje, że w Szwajcarii to jeszcze inaczej właśnie sprawa wygląda, że to jest chyba kraj federacyjny, że to są te kantony. Dlatego nie jest centralizacja takiej władzy, tylko to kantony decydują, co w każdym kantonie, jak wygląda sprawa. No nie dobrze, ale dobrze, ale popatrzcie, masz Stany Zjednoczone, które też są takim krajem. Ale w Stanach Zjednoczonych rząd centralny, federalny, położył łapę na to, dlatego że tam jest demokracja właśnie przez reprezentantów. Pośrednio. No właśnie, może nie ma tych referendów, a jeżeli jesteś teraz już u władzy, zostałeś wybrany i wiesz, że wyglądają te referenda, że jednak ludzie decydują sobie dajmy na to za 3 miesiące, jakaś jest sytuacja dajmy na kolei, tak jak już wspomniana, i zaraz ogłoszą referendum, za dwa miesiące mamy referendum w tej sprawie, bo nam się to nie podoba, sytuacja jest katastrofalna, to nie ma żadnej prywaty przez osoby, które są u władzy. Po prostu one nie mogą prowadzić żadnej prywaty, bo słuchaj, ty, teraz ja cię do żadnej spółki tutaj nie przepchnę, ja cię nie ustawię tutaj, jeżeli nie znasz się na rzeczy, bo ty przez 4 lata nie będziesz tutaj siedział, bo za 3 miesiące to oni nas tutaj wypierdzielą. No tak, o to chodzi. Im mniej rząd ma do powiedzenia, im mniej ma władzy, tym lepiej, dlatego że tę władzę, którą ma rząd, to ma kosztem nas. Rządzący zabierają, jeżeli mają dużo władzy, to znaczy dużo zabrali nam wolności, można powiedzieć. Więc problem polega na tym, że prosperita, rozwój jest wtedy, kiedy ludzie są wolni, a nie kiedy rząd jest wolny. Jak jest rząd wolny, to jest dyktatura, a w dyktaturze to się kraje nie rozwijają. Nawet Hiszpania za Franco się nie za bardzo tam zbierała, Portugalia też za tego Salazara. Wszędzie jedynym rzeczywiście wyjątkiem no to jest Pinochet, ale Pinochet był troszeczkę innym dyktatorem niż większość. No, dzięki Pablo. Jeszcze chcesz coś dodać? A już zrzuciłem, Pablo, ponieważ ty nie odpowiedziałeś na pytanie w takim razie, które ci zadał czytelnik w mailu. W takim razie, czy wymieniać na złotówki, czy nie wymieniać? No więc teraz chcę do tego dojść. Pierwsze pytanie było takie, czy to jest aprecjacja franka, czy dewaluacja złotówki, czy deprecjacja złotówki. Uważam, że jedno i drugie. Złotówka traci na wartości, dlatego że polska gospodarka sobie nie radzi już tak dobrze, jak kiedyś sobie radziła. Dlaczego sobie nie radzi? No bo te wszystkie takie małe kroczki. A tu VAT-ik 5%, a tu 2% VAT-ik, a tam jeszcze jakąś regulację, a tu ustalimy, że jeszcze będzie na przykład dodatkowa jakaś tam służba kontroli drogowej, a tam jeszcze coś. I to się nagle, prawda, okazuje, że to jest 800 tysięcy więcej ludzi zatrudnionych, prawda, że trzeba na to wydawać pieniądze i takie różne historyjki. No w każdym razie ja myślę, że w dalszym ciągu nasza linia nie powinna się zmieniać. Linią naszą jest to, żeby dążyć do ograniczenia zakresu władzy rządowej. To, co się nazywa reforma finansów publicznych, to powinna być reformą systemu. No bo finanse publiczne to jest to, co jest finansowane z pieniędzy zabranych obywatelom i z tych pieniędzy się finansuje innych obywateli. Więc możesz zrobić teraz tak, żeby zrezygnować z pewnego finansowania, zmniejszyć te pule redystrybucji, prywatyzować, dać więcej. O, tu mi rząd zaktualizował bazę wirusów po cichu. No w każdym razie musimy redukować rozmiary władzy, bo inaczej to po prostu się wszystko rozleci i się rozleci, proszę Państwa, bo ja nie widzę, żeby przecież szkoła austriacka daje naprawdę odpowiedź na 95% pytań, które dzisiaj, czy problemów, jakie się dzisiaj nasuwają w związku z obecnymi trudnościami gospodarczymi, nadmiernym zadłużeniem, deficytem budżetowym, bezrobociem, te wszystkie, możecie całą mi tutaj podać. I żeby ktoś zrobił, i oni podają receptę. Podają, co trzeba zrobić, albo czego nie robić, żeby nie przedłużać kryzysu. Żeby wyjść z kryzysu, żeby niektóre przynajmniej z tych dolegliwości usunąć. Nikt palcem nie kiwnął. W dalszym ciągu coraz większe wydatki. Patrzcie, jakie stadiony budują. A teraz jeszcze w Krakowie jeszcze hale budują. Przecież hala, jakby była hala widowiskowa potrzebna, to firma pod tytułem Hala Widowiskowa Spółka z o.o. albo jakaś inna Zośka Widowiskowa Spółka z o.o., to oni by wybudowali te hale. Nie wybudowali, bo to się nie opłaca. To jest nieopłacalne. Zobaczcie, ile będą kosztowały te stadiony. Marcin, proszę, słucham. Dzień dobry panom. Witam Hugo. Dzień dobry panie Janku. Dzień dobry. Też panie Marcinie. Wal. Więc może ja tak w miarę szybko, to znaczy z Obamą to się w 100% zgadzam, tak? I to jest dosyć mocne to, co pan Janek dzisiaj mówił, a ja tutaj się śmiałem, ryczałem ze śmiechu generalnie rzecz biorąc. Znaczy w ogóle to chyba jest... No ale tak, ale to jest w ogóle bez sensu. No moim zdaniem w ogóle rzeczy takie jak wizy i inne rzeczy to się załatwia w trzech zdaniach i to wcale nie przy milionach ludzi, jakichś tam, wiecie panowie, jakichś tam transmisjach, tylko się mówi takiemu człowiekowi, znosisz to? Jeśli nie, to dlaczego? A jeśli tak, to kiedy? No i koniec, no i przecież... Albo w ogóle o tym nie mówić. Albo no, dokładnie, albo nie mówić, no. Albo nie mówić, no. Albo prosta piłka, albo tak, i to są sprawy... Dwoje sobie siadają, cztery oczy, tylko że tamten jak słyszałem po angielsku nie bardzo, tak? Nie, no nigdy po angielsku. A dlaczego? Ja myślę, że Komorowski jednak tam coś spika, ale on nic, tak? Może tam, hi, how are you? No, ale chyba, że speak English to już chyba nie. Trzecią osobę, czy? We not speak English. Okej. I see what you mean. To jest ta kwestia, no z Obamą to nie będę się rozlekał, bo to jest wiadomo, śmiechu warte. Ale z tym celnikiem, panie Janie, to się nie zgadzam. W tej kwestii, ale nie, ja dlaczego się nie zgadzam? Dlatego, że pytanie jest za trzy punkty. Czy ten celnik wiedział, co ten Ukraińcy przemyca, czy nie wiedział? A co Ukrainiec, taki prosty chłop gdzieś tam... No ale ten człowiek nie wie. Oni są do tego szkoleni, no niestety oni są tak szkoleni, że on musi go złapać bez względu... A jakby to było na przykład jakaś broń, ktoś sobie zamówił w Polsce dwa Mausery, tak? Załóżmy, albo dwa... Ale ja już mówię, abstrahuję. Ale po co się ktoś ma w Polsce zamawiać Mausery, jak w Polsce kupi Mauserów ile chce? Ale może trzy razy taniej, no może, no to, tak? No to co z tego, że tak? Gdzie tam? Tu nie wiem. Jak facet nie wiedział fizycznie, co ten Ukrainiec ma, to dobrze zrobił. Znaczy, oczywiście, ja bym się nie rzucił do tej wody, tak? Posłuchaj, zgadzam się z tobą, ponieważ facet, jeżeli mówi, że jest szkolony, powinien wiedzieć, kto jest potencjalnym przemytnikiem Mauserów, a kto jest potencjalnym przemytnikiem papierosów. I on dobrze wiedział, a jak nie wiedział, to znaczy matął. To sam zresztą to dobił swoim zachowaniem. Pamiętaj o tym, że faceci, którzy przemycają Mausery, to przejeżdżają eleganckimi limuzynami przez granicę. No, prawdopodobnie. Nawet nie wychodzi. Chcę. Gdzie ci celnicy byli? Powiedz mi, gdzie ci celnicy byli? Podobno 90 tysięcy samochodów przejechało z ukradzionych w Niemczech. Ale to wiadomo, że to już była korupcja. No to wiadomo, że to się nie stało. Ale gdzie on był? To gdzie był ten taki? To on za papierosami? A za samochodem? Za samochodami to była korupcja prawdopodobnie i wszystko było ustawione. No a tutaj leci, tak? Bo nie wie. Bo ten biedny Ukrainiec na tych papierosach zarabia 20 zł. Nie więcej. No więc zostawić to. Jak się ktoś nie angażował w przemyt samochodów, to niech się nie angażuje w przemyt. Ale wie pan, co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze? Wiecie panowie? Że Straż Graniczna generalnie, ponieważ ja jestem z branży IT i śledzę przetargi i tak dalej. Słuchajcie, oni w ogóle na informatyzację, na wszystko wydają tyle kasy, to są ciągłe zamówienia na grube miliony złotych. Czujecie? I oni wydają te pieniądze, żeby później łapać Ukraińców, którzy przemycają fajki. No to jest po prostu odjazd, nie? Wygrałeś jakiś przetarg? Wie pan co? Tak, generalnie nie wiem. I tutaj bliższa koszula ciału i bronimy służb celnych, bo mogą zawsze coś uznać. Nie, ja tu w tym akurat przypadku ich nie bronię, tylko odwrotnie, że my płacimy pieniądze za to, żeby oni łapali Ukraińców, którzy przemycają fajki. To jest bez sensu, tak? Oczywiście wygrywałem przetargi, teraz też właściwie jestem przy SIF-ie, przy specyfikacji przekazu, a to już na marginesie. Panie Janie, najważniejsza rzecz tego wszystkiego, nalegam, no, jedna godzina dla tej szkoły austriackiej, to już się powtarzam, bo właśnie zaczął pan mówić tutaj o tym, że wiele, wiele rozwiązań, wiele pytań i odpowiedzi na pytania możemy czerpać z tej szkoły i sensownych. Nalegam, no niech pan trochę opowie, dlaczego Sołel, dlaczego Rothbard, dlaczego w ogóle to, skąd miał pan pomysł na to, żeby założyć Fior Publishing i się zająć tym i tak dalej. No, jedna godzina, a może ludziom się trochę rozjaśni, a mi na pewno. Nalegam, naprawdę. To może być za miesiąc, za pół roku, za rok, ale niech będzie. Dobra. Dzięki ci wielkie, Marcinie. Na pewno opowiem, bo to jest fascynująca przygoda życiowa. Dziękuję bardzo. Natomiast słuchajcie, szybciutko teraz jeszcze o franku. Więc tak, ja uważam, że nie ma co przewalutowywać, a nie uciekać od franka szwajcarskiego. Właściwie z jednego powodu, głównego, że nie ma alternatywy. Jakakolwiek alternatywa jest gorsza od franka szwajcarskiego. Bo ja na przykład przygotowałem odpowiedź temu Bolo i u niego jest taka sytuacja, że gdyby on w tej chwili płaci 1450 zł po tym bardzo już wygórowanym kursie 3,30 prawie, więc nawet niech to pójdzie jeszcze na 4 zł, to będzie płacił jakieś 1800 zł, natomiast gdyby płacił w złotówkach, to by płacił przez całe 5 lat, odkąd ma, nie, on 3 lata ma, przez całe 3 lata płaciłby 1830, czyli on w tej chwili, ponieważ płacił średnio gdzieś w granicach 1200 zł, to zarabiał 600 zł miesięcznie, to 600 razy 12, 7, 200 razy 3, 25 tysięcy zł zaoszczędził, dzięki temu, że wziął kredyt we frankach na 3,75%, 4%, zamiast na 8% w walucie polskiej. Kredyty w euro są troszkę tańsze niż w polskiej walucie, ale podlegają takim samym wahaniom i będzie wyższa spłata. Euro nie dojdzie spłata w euro będzie znacznie wyższa. Frank nie pójdzie, nie może się rosnąć w nieskończoność. W pewnym momencie zacznie się prawo popytu i podaży. Ale słuchaj, jeżeli będzie za drogi, ludzie przestaną kupować. Jak przestaną kupować, cena zacznie spadać. Słucham cię. No ale nie zaprzeczasz trochę sam sobie, ponieważ ja się zgadzam z tym, że jeżeli on by wziął od razu w złotych ten kredyt, to ty by miał gigantyczne tak naprawdę do spłaty pieniądze do tego czasu. Ale w tym momencie przez ostatnie 20-15 minut nakreśliłeś wizję tego, że w Polsce się nic nie zmienia. Polska idzie generalnie na dno, ponieważ podatki rosną właściwie z miesiąca na miesiąc. Wszystkie te regulacje rosną z miesiąca na miesiąc, są coraz większe i to wszystko wpływa na słabość waluty jako takiej. Inflacja rośnie też. Właśnie, podczas gdy w Szwajcarii no, generalnie się nic nie zmienia, czyli a jest tam całkiem nieźle, generalnie rzecz biorąc. No więc posłuchaj, więc dlatego, jeżeli u nas jest inflacja, a jest znacznie większa inflacja niż w Szwajcarii, oprocentowanie nie dość, że już jest wyższe niż szwajcarski, na frankach szwajcarskich, to jeszcze będzie rosło, dlatego że nie zapominajmy, że żyjemy w kraju, w którym banki mają przywilej zmieniania oprocentowania co najmniej raz na rok. Co do wskaźników pracy. W związku z tym, jeżeli będzie wyższa inflacja, jeżeli się zwiększą bazowe, podniosą, bank NBP podniesie bazowe, Rada Polityki Pieniężnej podniesie bazowe stopy procentowe, to ten kredyt będzie nie na 8, tylko na 10, na 11%. Jeszcze bardziej będzie rosło. W Szwajcarii mamy przynajmniej tę pewność, że ich wzrost będzie wzrostem, przynajmniej tam nie będzie zaburzeń ze strony inflacyjnej, jeśli chodzi o oprocentowanie tamtejszych pieniędzy. Co może się, oczywiście będzie się zmieniała relacja złotówki do franka szwajcarskiego. Nieprawdą jest, jakoby to był problem tylko grecki, a nie polski, bo na przykład Czesi mają prawie cały czas stały kurs korony w stosunku do franka, czyli 20,5 korony za jednego franka szwajcarskiego. Tak, sztywny mają? Mają nie sztywny. On się po prostu nie zmienia, bo korona czeska nie deprecjonuje. Nie podlega takiej deprecjacji jak korona polska. Tak samo pogarsza się relacja złotówki do korony. Korona jest znacznie mocniejsza od złotówki, przynajmniej jeśli chodzi o parytet wymiany. Dlatego generalnie tak. Sama zmiana kosztuje gdzieś, że 2% będzie kosztowała, 2% pożyczki. Ja myślę, że to trzeba po prostu przeczekać. Frank nam bardziej pomoże niż złotówka. Być może, że w końcu jak dojdzie do takiego kryzysu, że Grecja będzie musiała sprzedać te wszystkie swoje aktywa, sprywatyzować majątek państwowy, to ten proces zacznie się poszerzać i zacznie się w Hiszpanii, w Irlandii, w Portugalii, tam we Włoszech, tych krajach, które są zagrożone. Teraz Słowenia dołączyła. Podobno Słowenia jest na krawędzi katastrofy. Nikt nie przypuszczał. No, co prawda mały kraj, ale zawsze. Więc dlatego, jeżeli ten kryzys się tak rozprzestrzeni, że wszyscy będą cierpieć, no to któraś recepta może zacznie wreszcie być wykorzystywana. Jeżeli dojdzie do zwiększenia zakresu prywatyzacji, do prywatyzacji generalnie w Unii Europejskiej, jeżeli zmniejszy się interwencjonizm, interwencje zmniejszą się rządowe, jeżeli ograniczy się wpływy banku centralnego i liczę też na to, że coraz głośniej mówi się w Stanach Zjednoczonych i to nie tylko Ron Paul, również ludzie, którzy są dużo bardziej na lewo od Rona Paula, mówią o standardzie, powrocie do standardu złota. Mnie się wydaje, że to będzie możliwe. Można też, na pewno dojdzie do jakichś reform systemu emerytalnego, który jest chory, nie da się go wyleczyć, bo chociażby ze względów demograficznych, to na pewno sytuacja się będzie poprawiała. W związku z tym, ponieważ nie ma alternatywy, a koszty tej zmiany są duże, to ja jestem przeciwko, ja doradzam, żeby nie przewalutowywać. Co można zrobić? No po prostu spłacać szybciej. Jeżeli to jest możliwe, to spłacać szybciej. Póki ta inflacja jeszcze nie jest taka duża, kupować te franki i spłacać. A jakby dzisiaj brać kredyt, to też we frankach? Czy to jest czas, czy to jest temat na dłuższą rozmowę? Wiesz co, ja dzisiaj słyszałem, że się pojawiają kredyty w jenach. Pojawiają się. Podobno Deutsche Bank ma, jeszcze ktoś tam ma, no miał, nie wiem, wycofał się, potem podobno ma do tego wrócić. Więc ja myślę, że tutaj, że to może jen by zadziałał lepiej. A jeszcze druga sprawa jest taka, że myślę, że należałoby częściej mówić o takim kreatywnym finansowaniu w sytuacji takiego kryzysu, jaki w tej chwili grozi, a właściwie można powiedzieć jest, to należałoby się zastanowić nad kreatywnymi formami finansowania, na przykład finansowanie przez właściciela albo finansowanie przez sprzedaż części majątku. No, jest i zaniknął nam. Pan Jan. Ja zaniknąłem? O, jesteś z powrotem. No to może się nad tym tematem kiedyś zastanowię głębiej i wtedy bym wam coś podpowiedział. No, bywały czasy, kiedy ja nawet takie czasy przeżywałem. Byłem, kiedy pracowałem w nieruchomościach w obcym kraju i oprocentowanie kredytu było 14-15%. I to spadło z 20%. Więc i konkluzja znowu została zawieszona. Coś kabel szwankuje. No to w takim razie pozdrawiam, dobrej nocy i tyle. Dzięki wielkie. To był Jan Fior i chyba właśnie mnie zerwało całkiem. Niemożliwe. To jest dobry czas, żeby skończyć w takim razie audycję. Dobranoc. Jako że, a to się nagra w sumie, przesłucha tego 40 razy więcej osób niż słuchało tego na żywo, to ja może powiem, że to była rozmowa z... O, jesteśmy znowu na antenie. Fantastycznie. Wróciliśmy. Problemy techniczne, jak za młodych czasów, jak za początków kontestacji 2 lata temu. Poczułem się jak za swojej młodości. Także to już będzie koniec audycji dzisiejszej. Dzisiaj rozmawialiśmy... No, najpierw rozmawialiśmy o Obamie. Właściwie to powtórzyliśmy trochę temat poniedziałkowy też, bo ja też wyrażałem swoją głęboką dezaprobatę do tego, co się działo w stolicy w czasie tego, jak Obama tutaj nas wizytował. Także tutaj trochę innych punkt widzenia, ale trochę taki sam. A potem na temat brania kredytów w walutach, a dokładnie na temat przewalutowywania dzisiejszych kredytów, tych, które wzięliście wy wszyscy młodzi, 25-letni, 30-letni, na swoje mieszkania, które będziecie spłacać do końca swoich dni, bo wzięliście we frankach szwajcarskich i teraz się zastanawiacie, czy przewalutować, czy nie przewalutować. To dzisiaj pan Jan odpowiada na ten temat. Jeżeli się spóźniłeś, to musisz sobie przewinąć tą audycję wcześniej i ona się pojawi tam za 2 godziny na naszej stronie www.kontestacja.com i sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jako że wszystkie właśnie nasze audycje są dostępne w 2 formach, czyli po pierwsze lecą na żywo, jeżeli wbijecie się we właściwą godzinę i we właściwy dzień na naszą antenę, a jeżeli to jest niemożliwe, to możecie sobie ściągnąć te audycje z naszej strony www.kontestacja.com, jedyny słuszny adres naszego radia, na którym są wszystkie audycje, które zostały dotychczas nagrane w historii. To naprawdę jest dużo. Ja ostatnio robiłem kopię zapasową naszych serwerów i muszę wam powiedzieć, że kopia zapasowa ściągała mi się 2 doby. Ponad dwie doby komputer pracował tylko i wyłącznie nad tym, żeby wszystko ściągnąć. Aż boję się myśleć, jeżeli będę musiał to gdzieś kiedyś wysłać, bo to nie wiem, wtedy musiałbym chyba na 2 miesiące zostawić komputer. Wyślij komuś maila. Nie, a to w ogóle to są jakieś absurdalne ilości naprawdę tych wszystkich materiałów, które mam zgromadzone, więc postaramy się jakoś po wakacjach opracować jakiś projekt rozproszenia tych danych po internecie, żeby to było w miarę bezpieczne i żeby to było jakoś w miarę fajnie skategoryzowane, ponieważ jeżeli teraz chcecie odszukać jakiejś audycji, no to jest to droga przez mękę, przyznam się szczerze, że ja bardzo często mam problem z odnalezieniem jakiejś audycji, więc co dopiero inni ludzie. Co ci biedni ludzie mają zrobić, żeby odszukać jakąś audycję fajną na przykład, którą kiedyś ty prowadziłeś, a propos właśnie też w kredytów, zdaje się, czy coś takiego kiedyś z Kamilem, pamiętam, że słuchałem sobie gdzieś, idąc na swojej MP3. No i teraz jak mam to znaleźć? No jest to niemożliwe, więc pracujemy nad tym, żeby to wszystko ładnie ułożyć, żeby tak te audycje były łatwe do znalezienia, ale no to wszystko trwa i myślę, że to jeszcze parę miesięcy nam zajmie. W każdym razie było bardzo miło was gościć dzisiaj. Janek, to jeszcze skoro jesteś z nami, to zareklamuj coś, na czym ci zależy, bo masz czas. Ja tylko chciałem powiedzieć, że wiesz, że jednak za komuny było dobrze, bo oni te służby, to oni to wszystko nagrywali, oni to mieli, nie? A teraz? A tak, to teraz ja nie, może nas coś pozdrawiamy, jeżeli nas coś słucha i nagrywa. No to najwyżej będzie to kopia zapasowa. To nie kasujcie właśnie. Nie kasujcie, panowie, tak. Co ja bym chciał, no chciałbym, żebyście czasem weszli na www.fior.com. Rzeczywiście zainteresowali się szkołą austriacką, bo to jest naprawdę fantastyczna rzecz. Ja w tej chwili siedzę nad takimi rzeczami bardzo praktycznymi, które mi się przydają, że tak powiem, do życia. I ta ekonomia, ta zdawałoby się bardzo prosta, tłumaczy wszystko, no jakby świat wyglądał ładniej, gdyby chociaż 1% tej wiedzy zastosować w praktyce. Ale to się stosuje, to po prostu życie jakby samo wymusza i wymusi. Wierzcie, że wszystko w dobrym kierunku idzie, oczywiście pod warunkiem, że my ten kierunek wspieramy. No, to tyle. www.fior.com, www.asbiro.pl. Aha, 18 czerwca mamy to seminarium odnośnie ZUS-u. To generalnie chodzi o koszty pracy, prawda? Czy o podatek, podatek od pracy, jak zmniejszyć obciążenia te socjalno-podatkowe. No więc zapraszamy. Jest już bardzo dużo chętnych i myślę, że jeszcze trochę miejsca zostanie. Salę mamy dużą. Także do zobaczenia za tydzień. Za tydzień, no to normalnie się spotkamy. Nie wiem, co tam będziemy mówić, ale myślę, że na pewno życie nam dostarczy niezłych tematów. Jak macie jakieś pomysły, ja mam całą listę tych waszych pytań i wniosków i próśb. Ja naprawdę tego nie lekceważę, tylko no jakoś tak się składa. No nieraz wolę powiedzieć coś z serca niż tam się silić na jakieś wymądrzanie i doradzanie. Więc ale dojdzie do tego, że się przygotuję i przygotujemy się z Kamilem czy z Hugo, zobaczymy. W każdym razie będziemy te tematy wszystkie poruszać. Niczego nie zaniedbamy. Pozdrawiamy was. Strasznie leje. Cześć. Dobranoc. Dobranoc. Albert, wychodź! lecimy!